ამ დღეების განმავლობაში ექსკურსია მძღოლებს, რომლებიც ტურისტებს თბილისს ათვალიერებინებენ, ასეთი ტექსტი აქვთ. თქვენ ხედავთ დავით აღმაშენებლის ძეგლს. ავტორი მერაბ ბერძენიშვილი, დარაჯობს თემურ შაშიაშვილი. მოგესალმებათ. ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად იგივე თემაზე გავაგრძელებ 20 სიტყვით. ამ მოძრაობა წინ საქართველოს აქციას ბევრი ადამიანი მხარს უჭერს. ასე მაგალითად მივიღეთ ერთი წერილი. ეს წერილი ეკუთვნის ვინმე ზაირა აკოფოვას, რომელიც ამბობს, რომ რაც ეს აქცია დაიწყო, იმის მერე დღეში უკვე 30 ლარის ზესუნზირა გავყიდეო. ამ ძეგლის გადატანას ასევე აპროტესტებს საზოგადოება ზენელი, რომლის საპროტესტო წერილშიც ნათქვამია: ძეგლი თუ გადაგაქვთ, ჩვენ რაღაც მივეყუდოთო. მთავრობა ამ ძეგლის გადატანასთან დაკავშირებით უკან დახევას არაპირებს და მთავრობის წევრები ამბობენ, კაცო, აღმაშენებლის ძეგლი უნდა იყოს აღმაშენებლის ხეივანშიო, როგორც მაგალითად სააკაძის ძეგლი დგას სააკაძის მოედანზე და საერთოდ ის თავისუფლების ქანდაკება, რომ ამერიკაში გვაქვს, ის თავისუფლების ქანდაკება აუცილებლად უნდა ჩამოვიტანოთ და დავდგათ თავისუფლების მოედანზე ჩვენთან თბილისში. თავრობა ძეგლებზეც არაპირებს შეჩერებას, ცნობილი გახდა, რომ ზოოპარკი უნდა გადაიტანონ თბილისის ზღვაზე, რაც რა თქმა უნდა კარგია. ერთი დიდი პლუსი ამ ყველაფრისა ის არის, რომ ცხოველები წყალს მაინც დალევენ. გაზეთმა Christian Science Monitor-მა ჩაატარა ერთ-ერთ საინტერესო გამოკითხვა იმასთან დაკავშირებით, თუ სად ეწევიან ყველაზე მეტ სიგარეტს. მესამე ადგილზე გავიდა ზიმბაბვეს რესპუბლიკური ციხის სამუდამო პატიმრობა მისჯილთა საკანი. მეორე ადგილზე გავიდა ილინოისის შტატის ქალაქ ჩიკაგოს კლუბი, სადაც ტარდება მსოფლიო ჩემპიონატი სიგარეტის მოწევაში. პირველ ადგილზე გავიდა ჯეობარი. პოლიტიკურ თემებს რაც შეეხება, საგარეო საქმეთა ახალმა მინისტრმა უკვე დაიწყო ფიქრი საქართველოს ელჩების ახალ კანდიდატურებზე. არსებობს ვარაუდები, რომ დავით კირკიტაძე შეიძლება გაუშვან ტაჯიკეთში ელჩად, იმიტომ რომ იქ ბევრი კანაფია და რომ დაწვას. გიორგი არველაძე შეიძლება გაუშვან ჩინეთში, იმიტომ რომ სილამაზის კონკურსი წელს ჩინეთში ტარდება. და ყობა ბექაური შეიძლება გაუშვან აზერბაიჯანში, იმიტომ რომ ნუ მეგობარი ქვეყანაა და გაგვიგებს. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში გადაწყვიტეს, რომ საპატრულო პოლიციას ახალი ფორმები შეუკერონ ქართველმა დიზაინერებმა. შესაბამისად, საპატრულო პოლიცია გადავა ორწლიანი მუშაობის რეჟიმზე, ანუ იქნება გაზაფხული ზაფხულის პატრული და შემოდგომა ზამთრის პატრული. შეიცვლება აგრეთვე მექანიზმი, აი როდესაც საპატრულო პოლიცია მანქანას აჩერებს, მაშინ ასეთ სურათს მივიღებთ. მანქანის გაჩერების შემდეგ საპატრულო პოლიციის თანამშრომელი ნარნარის სიარულით მიუახლოვდება ძღოლის მხარეს, გაჩერდება, ერთ წრეს დაარტყავს, შემობრუნდება და ბოლოს გაჩერდება, დოინჯით დადგება და იყვის. ჩვენი საბუთები თუ შეიძლება. და შესაბამისად ამისა გადაცემა პატრულშიც შემდეგნაირი სიუჟეტები გავახოლმე. სიუჟეტი დამთავრდება საპატრულო პოლიციის თანამშრომლის ტექსტით. ვასრულებდი პატრულირებას მე-17 კვადრატზე. დამნაშავე გადაყვანილია წინასწარი დაკავების საკანში. ჩემს ჩაცმულობაზე იზრუნა ავთო ცხვირიანი.